الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ سورة النمل کی اصل ورم واقعہ ذکر کی لوط علیہ السلام یو د دې دعوی د پاره چې الله وی سلامتی اور کول او لازم دا اختیارات دنیا کې بل چا سره نشته څنګه چې مخکې واقعا صالح علی السلام د دې د پاره بیان کړه چاری کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا د رخکاره تسلی وا چې سمودیانم ناستو صالح علیه السلام تا د دې لپاره چې په دې شپه کې وا په د باندې ورزو کار به ختمو اللہ دا سے اکڑا چیغیر پزان پوانشو او صالح علیہ السلام تینا روغ موڑ امانت سلامت لار دغا سے حال استاد دی مکی والاو دیم استاد کور نچاپی رشیو نشپی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم بروزی همون به پیوزل باندې کار ختم اغیر پوان شو او تتن الله امانت سلامت بوتلی دیگی تا تا دی خبری تسلی وا واقعا لوط علیہ السلام هم نبی علیہ السلام دا حال سره لگی چی دی سویلیو دلوت علیہ السلام پا حق کی ناغ خبرہ مکی والا ام کڑی وا نبی علیہ السلام پا حق کی اللہوی لے گلے امگا لوت علیہ السلام کلا چې وی خپل قوم ته آیات سورات لیکوي به حیات وانتم تبصرون او خپويږي په دې باندې چې دا کار د انسانیت د دایره نه بهر دی بلکې دا کار پاغي بهایمو کې او پاغي جانورو کې هم نشته سنجه الله یو طرف ته د مؤمنانو عقاید اعمال اخلاق او آداب بیانې دغه سی بل طرف ته د کافرانو خلقوم عقایدم بیانې اعمالیم بیانې اخلاق یې هم بیانې چې ټول کارونه د جاهلیت دي نو کوم عمل چې د قوم د لوط علیه السلام دا عمل د مسلمان نشي کېدی خدای په دې پوئږي چې دا عمل زما خراب دی صحیح نه دی او په دې نه پوئږي چې زه مسلمانانه نوته ما دغه سلازان ته مسلمان وای ولې چې ستا عقاید د کافرانو دي ستا عملونه د کافرانو دي ستا اخلاق د کافرانو دي د جاهلانو دي په کوم خلبان ځان ته مسلمان وای کنه د اسلام شرمه دا دې مطلب دی د اسلام خزان له عقیده او عملونه او اخلاق ډیر خاصتا ډیر صفا او سترا دا عملونه تا خو هر کافرونو کافرانو بعض داسې و چې هغه خپل تهذیب کې د صفای به خیال ساتو دا خو لکه جانور کې چې خنزیر یادېږي و کافرانو کې دا خلق یادېږي اینکم لتاتون الرجال آیا تاسو راتل کوئ نارینه او ته شهوتن د پاره د پوره کولو د خپل خواهش من دون النساء او سره دینا چې الله پیدا کړی ستاسو د پاره زنانا ستاسو حاجت یې پوره کړی دی کنه بل انتم قوم تجهلون بل انتم قوم تجهلون بلکی ایتاسو یا قوم دیر سخ جاہلان تاوی عملی ہے بیان کچھ دا قوم دنیا کی ترشوی دی حدیث کی راغلی ہو ابغض الناس الى الله سلاس پټول مخلوق کې او پټول عالم کې دا الله ذری تنا ډیر بدشي ټول دنیا کې ګور ملکون کذاب وشيخ زان وعائل متکبر هغه بادشاہ چې بادشاہم دې دروغ وموي هغه زناکار چې بوډا دې دا ویاو کال ناوړې دلې او سور نه دیلا هغه لپنګ چیغا تکبر کئی اس یہ نشت دے نوڑے پوری آریان دے و انتہائی متکبر دادری والے جمکلی حضرت شیخ رحم اللہ دی راز بیاناو دادری والے ولی حدیث کی جمکلو ځکه دې درې واړه په یو معنا کې مشترک دي چې جرم هم کوي او به ضرورت یې کوي جرم خو یو سړی دنیا کې دې د پاره کوي چې ضرورتي او په خپل خیال کې هغه وایي چې به د دین نه کیږي نو څه چلو کوم ادا درې واړه چې دي د دې هیڅ ضرورت نشته دي درو خواغه سو کوي چې یا یریږي او یا د چا پتمای نو بادشاہ څه چا نه یریږي چې درو غوي بادشاہ د څه پتمای دي چې درو غوي وګوره درو ته ضرورت نشته او درو غوي دا د الله ډیر بدشي او دغه بوډا شیخ دغه ساجت دغه کار تا چې چه او سم دا بد عمل پکیر او عائل لپنگ او محتاج چه سشه نشته ده او اغا تکبر کئی نو اغا پسشی تکبر کئی دا دری وارا جمکلیو پا حدیث کئی دا سمرا اعمال چی دی کنا احادیثو که اکثر دیتا کفر ہوئی ولی دا کار دا کفر دی دا نجگه انی پدی سلی کافر کی گی وزکو توی چی دا کار دا کافر دی دا مسلمان ندی نو نو دا تغلیز او دا زجر پوجوان دی با کدا سی خلقو تا کافر ہوئی لیشی نو دا من نه ده پدین کې یګه څنګه مشهور حدیث کې راغلو چې سباب المسلمه فسوق وقتالو کفر مسلمان ته کنزل تا فسق دی جرم دی او مسلمان قتلول دا خو کفر دی دا غي دغه مطلب چې دا کار د مسلمان نه دی کافر دی فما كان جواب قومه پس نو جواب د قوم د لوط علی السلام لوط علی السلام ته الا ان قالوا مگر صرف داو چې وی اخرجوا آل لوط من قريتكم وباسين وشلين د لوط علی السلام او د مرګري د دې کلی ستاسو نه دی ویلو کنه ها چې دې خدای دې کلی نه دی دې سلامون کدا دې کې نه نه کیږي وباسه دې کلی نه تا زمونږه کړي ولي وباسه انم وناسیت تطهرون بشکا داس خلق دې داس خلق دې چې ځان تا پاک وي او مون تا پلیت وایي نو رشتیا وی کنا دا خو رشتیا خبره ده انو مناسویت تطهرون تسلید نبی علیہ السلام تا جستا په حق کې ویلو چې وی باسه د دې مکینه ولانا بول عزت وتوي چې په عزت کې ته نوزه دی غستا دی استو بندو بس کئی ندی پریدی و بس زد تاویم چه اوزا دی پخلنا زما پو اینا باندی اوزا چه پا عزت کی لار شی و پا عزت کی پاتی شی لار فانجیناهو و اهلهو پس بچ کمونگالو تلی سلام او داغ مرگری الا مراتهو مگر نا اغا خزد دو که خپل خزای وا لوط علیہ السلام ولیکن دا عذاب نه بچ نشوان زګاری و سره خیانت کړو په دین کې په اخلاقی زندګۍ کې نه بلکې په دین کې و سره خیانت کړو چې وا د خپل قوم په دین باندې وا په دې باندې ایمان نور راوړل ناکه ده زپا نیکاکی وانو زپا وجه خونشو اخلاسه ده زکا چه نجات پخپل ایمان و عمل سره چه والله صلی الانسان الا ما سعا ده انسان ده نجات ده پارا بل حس شه فیده نکی فکار نرازی بغیر ده خپل ایمان و عمل نه بغیر ده خپل عقیده و عمل نه کبل سه فکار رات لیه نو دا دید پیغمبر سره سمره نزدی رشتوا او سمره قرابتی ہو ولیکن قرابت تا دنیا پا کار نرازی قرابت دا دین پا کار رازی قدرناها من الغابرین اللہ ایمونگا اندازہ کریوان پخپل علم کی او پخپل تقدیر کی چې د الله تقدیر شته اغه نه انکار کول کفر دی سوک چې الله تقدیر نه مانی او دې ډیر په خوای جوړ کړی دی چې دا هر څه پکې دي کنه دیو جن حدیث کې راځي چې کله وس ملائکه د مؤمنانو اعمال وړي کنه بار الله رب العزت و توي چل تاریخ ریکارڈ ته اوسه کنه ریکارڈ پروت ته هغه سره مخامخ کې چې سفرغ پګشته کنه ما چې کوم تقدیر لیکلې ډېر په خوا د زموکه عثمان د دنیا پیدا کېدو نه یو قول کې 50000 کال مخکې راځي او بل قول کې 20000 کال مخکې راځي نو تاسو یو څه چې هغه ما چې سلیکلی دي کنه چې دا څه بکیږي دا څه بکیږي او صحیح دي تاسو هغه عمل راوړل د دنیا نه وی سای چې هغه سره برابر دی کنه وی چې وی سینو بالکل هغه سره برابر اس فرق پکې نه هغه تقدر وی ادي تقزا وی قدر او قزا د الله یو شانتی وام ترنا علی متورم ورولم په دی باندې باران دکانو فسامت ورل المنظرین دیر بدو باران داغی قوم چیرو لشویو دقسی پی اللہ ناسا پا دکانو باران نو کڑے نا سور زمانے یرولیو یرولیو چمکوئے زان محلا کوئے دنفس و شیطان ماورے خنکی دکانو الله په عذابونو راوستو سره ډېر قسمه زمکه په ول ټکړه او باران په دبرې نو ځکانو شو په حکم چې عذاب راتنه به یو عذاب نو سډیر سيزونو په کې مرګري شو واقعات ذکر شو سلور واړه هغه دوه دعوه برستو ذکر کوي د مسله د غیب چې غیب دان الله دی او دعوه د دې دوه واقعات دې سره ذکر کړه قل الحمد لله وایا او شکریہ کې چې الله ستا تعریف ندی او ستا حمد ندی او ستا سناګان دي قل چې دا قومونه د دنیا نه لري کړي ډېر نقصان کو زهريله خلقو دا سولک په بدن کې چې په یو اندام باندې کینسر راشي دا یې خدای علاج کنه دا خراب عناصر دې لري کړو الحمدلله حمد کله عزیز پر راضي قران کې یا د نعمت مقامی چې الله خپل مخلوق باندې بندیانو باندې سه نعمت وکي دا نعمت هم دغه یې کنا جلب النفع چې فیضې ولا راجم کی خیر او برکت ولا راجم کی ناغه ځکه الحمدلله ویل شي چې د انسان خو دا یو فائدہ ده او دویم هغه چې انسان د ضرر نه بچ کی د مصیبت نه بچ کی د مشکلاتو نه بچ کی د ډیر لوی غم او درد نه بچ کی د باغیوم الحمدلله ویل شي دا هم نعمت څه کنه دا دلته چې بیان کړه دا په دې نعمتونو کې ده چې دا قومونه وي په دنیا کې دا د مؤمنانو لپاره سردار دی او چې لري کړنو مؤمنانو یې له ساواغسته قل الحمدلله الله وی چې نعمت راښینو شکر ادا کړئ کنه زما او ایام چې صفاتونه د کمال خاص د الله دي. هغه سدي صفاتونه د کمال چې قومونه تبا کوي، قومونه بل څوک نشي تبا کولای، اصل د الله صفات ته. هغه مشرکین په هغه کې ارس شته، هغه د کابلی هغه ګوډه کابلی په ګوډه کې ارس ته وایي چې د هغه کې سور راځي مکړي چې انجشتا مملای پاکستان تور مال کا پاکستان لګیا وایي په دې کې ارس شته. نو مشرکین په ګوډه کې ارس شته دی وی ویدہ قومونہ دا خلق چی حلاکی کنا دا اولیہ حلاکی نوی بیا اولیہ و تسلوی بی دبی کے بی ذتی کے تو مونگے منو کنن تی دا سمانی یو پلے غیبت کے یو پلے قباحت ذکر کے چی قومونوی حلاکی یدمیرون اعداہم دا کارغی کئی کنا اللہ رب العزت وی چی انا دمرناهم دادا اللہ کار دے صرف خان وسلام علی عباده اللذین استخان آفرین دی دا اللہ دا طرفنا پاقی بندیان باندی چی اللہ ورکلیو دخپل دین او دخپل توحید دا پارا نپاقی دی آفرین ویم چې کار څومره سخت راغلی و خو بالکل داغي د خلې نچا اوف قدر نه دی اورېدلې سره دې نه چې ګور ډېر سخت به راغلی و. ها غزیلو صلی الله السلام په حال رست بیا راځي کنه سوره سواپات او سوات کې بیا راشي چې ملائک رالو او دته وی چې موږ راغلی یو ستاسو د قوم باندې عذاب راولو نو ځه فاسر باهلک بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون زه چې کوم طرف ته حکم شوی تاسو ته نه پلځه موږ په دې باندې عذاب راولو. نو ملائکه دا او ملائکه وی چې موعدهم الصبح سبا د دې سره نیټه د سبا وخت رسول سلام راو ګرځیدو وی سبا ما خو یې چې ګنې مونږ ته نه پناشو نو په دې باندې عذاب چالو شي سبا براد ملائکه ته خدای باندې الیس الصبح بقریب سبا تصور وخت دی د اشاره کوي چې د انبیا او صبر کم مقام تر رسیدلې دی چې پوه شو کنه نو سبا ته هم صبر نه کوي خو د دې نه مخکې هیڅ نه دی ویلي تر دې مسلې شان دی چې دې کې به دومره صبر نه کار اخلي. نو وسلام معنا چې الله کوم پیغمبران را لېږلی وو چې دې صورت کې بیان شو سلیمان علیه السلام، موسی علیه السلام، صالح علیه السلام او لوط علیه السلام پدا سی پیغمبرانو دی آفرین ویم زکا چه اللہ علیہ سلامتی آور کلی وان دی بچ کلو کنا خوا آلاو خیرون آخری که اللہ دا خلاصی پا شکل وان دی استفام کئی دا خلقونا چی خلقو دا دی جواب ام نشای کولی آلاو خیرون دا اللہ عبادت غره دی، دا اللہ طاعت غره دی، دا اللہ را مدد کول غره دی، اللہ حاجت روا گنل او کارساز گنل غره دی، اما یشرکون او کناغا چی دی شرکی دا اللہ سران. ای خلق اوس کو خبر اخکارش کو کنا اوس پا کس دی نو سنگ دی جواب نشے کولے چه مختم واقعات تیر شو چه سوک حلاک شو اغیر دا قلو آلیہا و اطاعت پکار را گئی زانو نے وجلیو توبہ مشرک دیکھا نا توبہ توبہ دیکھ دا قل خدای دا پار ہا سمر زور لگئی شپار وزی پزانی اوکڑی کنا پورا جامعوم ناغن دی پلنګ کې ولاړی. دا سیمون کول شو نه نه مونږ سره زوره همت کم ځای کې ده. دا همت خدای غیله ورکړی ده چې پلنګ کې ولاړی خدای ته. ها اداوی نمونگ دا غیر دیر زیاد دا غکو کنا نا غیر لیسا فیدا ورکلا نا آلہ و خیرون دمرا نپوئی گئے چچا دا اللہ بندگی کولا دا اللہ تعظیم یہ کو اللہ تے توازو کولا و دا غنی یر کولا نا غیر اللہ بچ کلو گورا تو دا صورت مطلب ذکر شدی دیکھیں دے مقصد دعوی ذکر کلا رستو پدی بانے دلائل پیش کئی آخر دعوی